إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد bugün 19 Ocak 2011 Çarşamba القواعد المسلى في صفات الله وأسمائه الحسنى قواعد المسلى شرح derslerimizin 10. dersi. Evet, nerede kaldık? Sıfatlarla alakalı kaidelerin kaçında? İkincisinde kaldık. Evet, okuyalım Ömer abi. İkinci kaide. Sıfatlar konusu isimler konusundan daha kapsamlıdır. Evet, sıfatlar konusu isimler konusundan daha kapsamlıdır. Evet. Çünkü her isim isimlerle ilgili üçüncü kaidede de geçtiği üzere bir sıfat içermektedir. Evet, müellif rahimeullah ne diyor? Çünkü her isim bir sıfat içermektedir. Her isim bir sıfat içermektedir. Şimdi biz bunu geçen derslerde sık sık değil mi anlattık. Ders aralarında da zaman zaman buna değindik. Ne diyorduk? Allah Azze ve Celle'nin her ismi bir sıfata delalet eder. Mesela Rahman ismi rahmet sıfatına. Kadir ismi kudret sıfatına. Alim ismi ilim sıfatına. Metin ismi metanet sıfatına. Rezzak ismi rızık sıfatına delalet eder. Şimdi her isim bir sıfata bir sıfatı içermektedir. Neden? Çünkü Allah Teala'nın her bir ismi sıfattan türemiştir arkadaşlar. Dikkat edin. Allah Azze ve Celle'nin her bir ismi nedir? Sıfattan türemiştir. Ancak her sıfattan isim türetilmez. Her sıfattan isim türemez. Tabi ancak şuraya dikkat edeceğiz. Şimdi İbn-i Useym'in zikretmiş olduğu, ne diyor İbn-i Useym'in? Sıfatların isimlerden daha kapsamlı oluşu nedir arkadaşlar? Şimdi dedi ya şimdi İbn-i Useym'in her isim bir sıfata ne yapmaktadır? Delalet etmektedir. Ancak bu isimlerin sıfatlara delalet edişinin bir kapsama yönü var. Sıfatların da mana itibariyle bir kapsama yönü var. Şimdi bakalım Şeyh Useym'in bir şeyler anlatacak. Biz onun üzerine tarih düşeceğiz. Evet bir okuyalım. Baştan alayım mı? Al. Çünkü her isim isimlerle ilgili üçüncü kaidede de geçtiği üzere bir sıfat içermektedir. Evet. Ayrıca bazı sıfatlar Allah Teala'nın fiilleriyle ilgilidir ki Allah'ın sözlerinin sonu olmadığı gibi fiillerinin de sonu yoktur. Evet. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Şimdi o ayete gelmeden önce. Şimdi İbn-i Useymin burada bize bir mantık verdi. Ama İbn-i Useymin'in burada vurgulamak istediği ne kardeşler? Her isim bir sıfatı içermektedir. Ama kaidenin başlangıcı ne? Kaidenin ismi ne? Okuyalım ismini. Sıfatlar konusu isimler konusundan daha kapsamlı. Dikkat edin bakın. Sıfatlar konusu isimler konusundan neymiş? Daha kapsamlı. Şimdi İbn-i Useymin'in zikretmiş olduğu sıfatların isimlerden daha kapsamlı oluşu dikkat edin. Aleykümselam. Adet yönüyledir arkadaşlar. Sıfatların isimlerden daha kapsamlı oluşu hangi yönle daha kapsamlıdır sıfatlar isimlerden? Adet yönüyle, sayı yönüyle. Tamam? Yani sıfatlar isimlerden daha çoktur. Anladık? Allah'ın sıfatları isimlerinden daha çoktur. Delil ne? Delil şu en basit matematiksel örnek hemen. Allah Azze ve Celle'nin her ismi bir sıfata delalet eder mi? Eder. Otomatikmen isimlerle sıfatlar bu yönden eşit olmuş oldu değil mi? Ama ayrıyetten de Allah'ın ismi olmayan sıfatları var el diye. Allah'ın el diye sıfatı var. El diye ismi var mı? Yok. Tamam. O zaman sıfatlar ne? İsimlerden adet yönüyle daha kapsamlıdır. Şimdi Şeyh Useymin belki orada vurguyu yapmıyor ama zaten bir ilim talebesi bunu anlar. İbn-i Useymin orada sıfatlar isimlerden daha kapsamlıdır derken sayı yönüyle olduğunu kastediyor. Ancak delalet etme yönüyle ele aldığımızda yani tabir sahihse mana itibariyle ele aldığımızda İsmin delalet ettiği şey, sıfatın delalet ettiği şeyden daha kapsamlıdır. Anlam yönüyle. İsmin delalet ettiği şey ne? Sıfatın delalet ettiği şeyden nedir arkadaşlar? Daha kapsamlıdır. Çünkü isimler neye delalet eder arkadaşlar? İki şeye. İsimler iki şeye. Bir, zata delalet eder. Değil mi? Mesela Yılmaz kime delalet ediyor? Bana. Doğru mu? Peki bana delalet ediyor değil mi Yılmaz? Peki Yılmaz derken bu Yılmaz lafzının içine elim giriyor mu? Gözüm giriyor mu? Sıfatlarım da giriyor. O zaman ilim hem zatı delalet ediyor hem de zatta bulunan neye? Sıfatlara delalet ediyor. O zaman isim iki şeye. Toparlayacak olursak diyoruz ki bir zata delalet eder, iki sıfat ile kaim olan manaya delalet eder. Yani aynı zamanda tabir sahihse ne? O ismin altında olan müsemmanın bir sıfatı vardır. Değil mi? O sıfatın o sıfata da delalet etmektedir. Mesela ismin müsemması. Bakın arkadaşlar. Şu nesnenin ismi nedir? Bardak. İsim olarak bardak. Peki müsemması nedir? Aha bunun kendisidir. Şu maddenin kendisidir. Hakikati. Doğru mu? Peki bu müsemmanın, bu bardak müsemmasının sıfatları nedir? Mesela şeffaf olması bir sıfatıdır. Değil mi? Yuvarlak olması bir sıfatıdır. Sert olması bir sıfatıdır. Belli bir boyunun olması bir sıfatıdır vesaire. Tamam? O zaman bardak dediğin zaman hem bunun zatına delalet ediyor hem de bu bardağın özelliklerine delalet ediyor. Tamam? Ancak sıfat böyle değildir. Tamam? Sıfat böyle değildir. Şimdi benim elim Yılmaz mıdır değil midir? Değil mi? Yani benim elim Yılmaz mıdır değil midir? Yani bir Yılmaz'dan bir parçadır deriz. Neden? Çünkü benim elimi koparsak ben yine Yılmaz olarak kalır mıyım kardeşim? Kalırım. Tamam. O yüzden sıfatlar tamamıyla hem zatı hem de sıfatı içermiyor. Ama isim öyle değil. Hem zatı içeriyor hem de neyi? Sıfatları içeriyor. O zaman toparlayarak diyoruz ki sayı yönünden sıfatlar isimlerden daha kapsamlıdır. Tamam. Sayı yönünden sıfatlar isimlerden daha kapsamlıdır. Delalet ettiği anlam yönüyle ise isimler sıfatlardan daha kapsamlıdır. Şimdi kaideyi okuyup bitirelim. Ta kaidenin sonuna kadar oku bitir. Bu kaide hakkında bundan başka bir şey söylemiyoruz. Belki arada birkaç talik geçelim. Sonra üçüncü kaideye geçeceğiz. Ve biz dersimizin başından beri yani birinci dersten onuncu derse kadar ilk defa bir derste birden fazla kaide alacağız. Çünkü bunlara biz anlam yönüyle zaman zaman değindiğimiz için çok tafsilatlı bir husus yok. Ancak üçüncü kaydede biraz tafsilata gidebiliriz. Evet. Okuyalım şimdi ikinci kaydeyi bitirelim sonra üçüncü kaydeyi alalım. Evet sesli. Baştan al. İkinci kayda sıfatlar konusu isimler konusundan daha kapsamlıdır. Çünkü her isim isimlerle ilgili üçüncü kaydede de geçtiği üzere bir sıfat içermektedir. Ayrıca bazı sıfatlar Allah Teala'nın fiilleriyle ilgilidir ki Allah'ın sözlerinin sonu olmadığı gibi fiillerinin de sonu yoktur. Evet. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Şayet yeryüzündeki bütün ağaçlar kalem, denizler de bir yedi deniz daha katılarak mürekkep olsa yine de Allah'ın sözleri yazmakla tükenmez. Şüphe yok ki Allah aziz, mutlak galip ve hakim, hüküm ve hikmet sahibidir. Evet. Lokman 27. Bak sıfatları hiç tükenmiyor. Anlatabiliyor muyum? Çok fazla. O yüzden sıfatlar kapsamlıdır diyor ya, bak örnek veriyor. Denizler yedi deniz bir o kadar daha katılarak. Evet. Allah'ın kelimeleri ne yapmaz? Tükenmez. Allah'ın kelimeleri nedir? Sıfatıdır. Evet. Devam. Allah Teala'nın sıfatları içerisinde yer alan gelmek, yakalamak, tutmak, dilemek ve benzeri sayılamayacak kadar birçok sıfat bu konuya örnektir. Evet. Gelmek, tutmak bunlar Allah'ın sıfatı değil mi? Gelmek diye bir ismi, gelen veya tutan diye bir ismi var mı? Yok. Evet. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Rabbin geldiği vakit Fecr 22. Gelme sıfatını hemen ne yapıyoruz? İspatlıyoruz. Evet. Onlar ille de buluttan gölgeler içinde Allah'ın ve meleklerinin gelmesini mi bekliyorlar? Evet. Bu neye delil? Hem Allah'ın uluvuna delil hem de gelmesine delil. Evet. Allah da günahlarından dolayı onları kız kıvrak yakalayıverdi. Evet. Allah'ın günahlarından dolayı yakalayıp verme sıfatı var. Yakalama sıfatı var. Evet. İzni olmadıkça yere düşmesin diye göğü o tutuyor. Evet, tutma sıfatı var. Göğü tutma sıfatı var. Evet. Şüphesiz Rabbinin yakalaması çok şiddetlidir. Evet, hepsi bu sıfatı. Demek. Evet. Allah sizin için kolaylık diler, zorluk dilemez. Evet. Bakara 185. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rabbimiz dünya semasına iner. Evet. Buhari Kitab-ı Teheccüd. Evet. Biz bu sıfatlarla Allah Teala'yı naslarda geçtiği şekliyle vasıflandırırız. Ancak o sıfatlarla onu isimlendirmeyiz. Mesela gelen, yakalayan, tutan, dileyen, inen ve benzeri Allah'ın isimlerindendir demeyiz. Bu sıfatları hakkında kullansak ve onlarla Allah'ı nitelendirsek de böyle bir isimlendirme yapmayız. Evet, Allah gelen değil mi? Gelme sıfatı var değil mi? yakalama sıfatı var ama bunları ne yapamayız? Allah'a isim olarak veremeyiz. Şimdi bitti mi orada kayda? Evet. Evet, kayda bitti. Burayı anladık. Bir işgal var mı? Üçüncü kaydaya geçiyoruz. Sıfatlarla alakalı. Yok değil mi? Tamam. Şimdi üçüncü kaydayı alalım abi. Üçüncü kaydı. Allah Teala'nın sıfatları ikiye ayrılır. Subuti sıfatlar, selbi sıfatlar. Evet. Rahimeullah, İbn-i Hüseyin Rahimeullah diyor ki üçüncü kaydı Allah Teala'nın sıfatları ikiye ayrılır. Subuti sıfatlar, bir de ne? Selbi sıfatlar. Evet. Allah Azze ve Celle'nin sıfatları bir yönüyle ikiye ayrılır arkadaşlar. Birincisi subuti sıfatlar. Nedir subuti sıfatlar? Yani Allah hakkında Kur'an ve sünnetten sabit olan sıfatlar demektir. Mesela işte bir sürü sıfat sayı. İşte gelme değil mi? İstiva falan filan. Bir sürü ne var? Sıfatı var. Bunlara ne denir? Allah hakkında sabit olan Kur'an ve sünnetteki sıfatlara ne denir? Subuti. Neden subuti demişler de kuru fasulye dememişler? Çünkü subut nereden geliyor? Sabitten geliyor. Sabit olan sıfatlar demek. Yani Kur'an ve sünnet tarafından sabit olan sıfatlar. O yüzden bunlara ne demişler? Subuti sıfatlar. İki, selbi sıfatlar. Arkadaşlar, es-selbu huve'n-nefyu. Selb ne demektir? Selb, nefi demektir. Yani nefi sıfatlar. Yani Allah'ın kendisinden nefyettiği sıfatlar. Niye Allah'ın kendisinden nefyettiği sıfatlara şu ismi vermişler demeden önce şöyle söyleyeyim. Hemen örnek vereyim önce anlayın diye. Mesela Allah kendisinden hangi sıfatları nefyetmiştir? Zulüm. Doğru mu? Uyuklama. Bunları mesela değil mi? Ne yapmıştır Allah? Ölüm. Bunların hepsini ne yapmıştır bu sıfatları? Nefyetmiştir. Bu kendisinden nefyettiği bu sıfatlara ne denir? Selbi. Selbi sıfatlar. Neden selbi sıfatlar demişler de kuru fasulye dememişler? Çünkü selbi, es-selbu huve nefi. Selb nefi demektir. Nefyetme. Yani nefyolunan sıfatlar anlamında. Tamam? Evet. Şimdi okuyalım. Şeyh ne diyor? Bir subuti sıfatlar. Evet. Allah Teala'nın kendi zatı hakkında kitabında ya da peygamberinin sallallahu aleyhi ve sellem dili üzere bildirdiği olumlu sıfatlardır. Evet, olumlu sıfatlardır. Evet. Bu sıfatların hepsi mükemmel sıfatlar olup hiçbir yönden eksiklik içermez. Evet. Örneğin hayat, ilim, kudret, arşa istiva, dünya semasına inmesi, aleyhisselam. İki el ve benzeri sıfatlar gibi. Evet. Bu sıfatların Allah Teala hakkında hakiki anlamlarında ve onun zatına layık olduğu şekliyle kabul edilmesi gerekiyor. Evet. Aynı cümleyi bir daha oku. Oraya bir talik düşeceğiz. Evet. Bu sıfatların Allah Teala hakkında hakiki anlamlarında ve onun zatına layık olduğu şekliyle kabul edilmesi gerekiyor. Nasıl kabul edermişiz? Hakiki anlamlarıyla ve zatına layık olduğu şekilde. Burada müellifin hakikaten, hakiki anlamıyla kastettiği sözü ne? Sözünden kastı yani tevil etmeden demektir. Tamam kardeşler? Tevil, mecaz içermez. Tevil etmeden mecaz içermez. Yani zaten racih olan görüşe göre her ne kadar ehl-i sünnetin mutahhirleri arasında ihtilaf olsa da racih olan görüşe göre ne Kur'an'da ne sünnette ne de Arap dili edebiyatında mecaz yoktur zaten. Olsa bile, mecaz olsa bile diğer bir görüşe göre ehl-i sünnetin görüşüdür o da. Ki ehl-i sünnetin derken ben mütekaddimlerden kimse görmedim. Mütahhirlerden vardır ehl-i sünnetten mecazı kabul edenler. Olsa bile mecaz, dinde mecaz, hakikat ve mecaz ayrımı olsa bile ama ehl-i sünnet icma etmiştir ki arasında isim sıfatlarda mecazın yeri yoktur. Tamam. Şimdi burada müellifin hakikaten sözünden kastı ne demektir? Tevil etmeden yani tevilin kardeşi veya eşiti nedir? Mecaz zaten. Yani tevil etmeden ne yapmaktır? Tevil etmeden kabul etmektir. Burada hem Muattila'nın arkadaşlar İbn-i Useym'in hakikaten sözünü kullanıyor ya. Kullandığı hakikaten sözüyle burada hem Muattila'ların hem de müşebbihelerin izledikleri yolun izlenilmemesi gereken yollar olduğuna işaret ediyor müellif. Tekrarlayayım buraya. Şeyh Useym'in hakikaten diyor ya. Bu sözüyle Muattilalar kim? Allah'ın isim sıfatlarını iptal edenler, kabul etmeyenler. Bir de müşebbihelerin, müşebbihe kimdir? Allah'ın sıfatlarını mahlukata bir yönle ne yapan? Benzetenlerdir. İşte İbn-i Hüseyin'in burada hakikaten sözünü kullanmasındaki sebep, kasıt şudur. Yani biz ne Muattilanın ne de müşebbihenin yolunu izlememiz lazım. İzlemememiz lazım. Şimdi bir cümle söylüyorum, bunu yazın. Bu çok müthiş bir cümledir. Çok önemli bir cümledir arkadaşlar. Özellikle zor ve nadir bulunan söylemleri size vurguluyorum. Ki önem verin diye. Bu da nadir bulunan cümlelerdendir. Her yerde bulamazsınız. Çünkü ilim halkalarında özel olarak bu cümleyi alimler kullanır. Bakın aslında yazın. Aslında her muaddila hem aslında hem muaddila hem de müşebbihe her ikisi de birlikte hem müşebbihedir hem de muaddiladır. Tekrarlıyorum. Aslında hem muaddila hem de müşebbihe her ikisi de hem müşebbihedir hem de muaddiladır. Yani bugün bir muaddile de aslında müşebbihedir. Bir müşebbihe de aslında muaddiladır. Tamam. Neden arkadaşlar? Bakın. Şimdi önce müşebbihe kimdir? Muaddile kimdir? Kısaca değinelim. Muaddile ne? Allah'ın sıfatlarını kabul etmeyen, iptal eden, manalarını ne yapan? Nefyeden, iptal eden. Tamam. Mesela istiva istivla diyor, iptal ediyor. Yede nimet diyor, kudret diyor, ne yapıyor? İptal ediyor. Buna ne denir? Muaddile. İptal eden, atıldan gelir, iptal. Tatil de, Türkçedeki tatil de buradan gelmiştir zaten, değil mi? Hı. Muaddile. Bir de ne var arkadaşlar? Müşebbihe. Allah'ın sıfatlarını ne yapıyor? Mahlukatlardan birilerine bir cihetle ne yapıyor? Benzetiyor. Külli manada benzeten ben bir müşebbihe bilmiyorum. Yani Allah'ın eli %100 tam benim eli gibidir. Ben öyle bir müşebbihe bilmiyorum ama bazı vecihleriyle, bazı yönleriyle benzetiyorlar. Tamam? Şimdi aslında burayı anladıktan sonra o müşebbihe var ya benzeten aslında Allah'ın aynı zamanda muaddiladır. Muaddila da aynı zamanda müşebbihedir. Neden? Şimdi arkadaşlar bir muaddila nasıl müşebbihedir? Aynı zamanda bir müşebbihe de aynı zamanda nasıl muaddiladır? Önce muaddiladan örnek verelim. Şimdi arkadaşlar muaddila neydi? Allah'ın sıfatlarını iptal edendi. Neden bu adam iptal etti? Çünkü zihninde düşündü. Bakın dedi ki el, mesela eli duydu ayette, dedi ki el nedir? Budur. Kendi elini gördü. Dedi ki el budur. Kendi elini gösterdi. Ha, Allah'ın eli de bizim elimize benzemeyeceğine göre ne oldu? İptal etti. Şimdi bu adam önce el kelimesinde ne yaptı? Teşbihe gitti bu muaddila. Değil mi? Evet. El manasında ne yaptı? Teşbihe gitti. Gitti el kelimesini kendi eline gösterdi. Halbuki karınca olsaydı ne yapardı? Karınca kendi elini gösterdi. Doğru değil mi? Fil çıkar oradan kızar. Ya niye kendi elini gösteriyorsun? Ayıp ediyorsun. Benim de elim var. Doğru değil mi? Şimdi o zaman muaddile bakın. Nerede teşbihe kaçıyor? Zihinde. Zihinde ne yapıyor? Teşbihe kaçıyor. Önce düşünüyor. El ancak budur ya. Bundan başka el mi olur gibilerinden? Ama Allah el diyor. Ama el de bu olduğuna göre o zaman demek ki Allah eli kastetmiyor. Nimettir, kudrettir vesaire. Tamam. Böylece ne olmuş oldu? Önce teşbihe gitti. Bakın muaddile önce teşbihe gitti. Sonra tatile gitti. İptale gitti. Tamam. Önce zihninde teşbihe gitti. Sonra tatile gitti. Peki burayı anladık. Bir muaddile nasıl müşebbihedir ve nasıl muaddiladır? Peki tersi. Müşebbihe nasıl muaddiladır? Şimdi müşebbihe ne dedi? Dedi ki neden teşbihe gidiyorlar müşebbiheler? Önce onu söyleyelim. Diyorlar ki Allah bize el dedi Kur'an'da. Tamam. Allah da diyor ki biz size hitap ettik ki Arapça anlayasınız diye. Allah'ın hitabından biz eli, aha bu cisimden başka bir şey bilmiyoruz. Tamam. O zaman Allah elim var diyorsa demek ki bizim elimiz gibidir. Tamam. Böylelikle ne yaptı? Teşbihe gitti. Peki bu müşebbihenin tatile kaçması nerede? Tatilci olması, muaddili olması nerede? Gitti Allah'a hakiki olan anlam, kendisine yakışan anlamı ne yaptı? İptal etti. Tamam. Allah'ın kendisine yakışan o anlamı ne yaptı? İptal etti. Çünkü el sadece bu el değildir. Baş sadece bu baş değildir. Bu odanın başı var, dağın başı var vesaire. Tamam. O zaman müşebbihe nasıl tatile gitti? Dedi ki Allah Kur'an'da bize el diyor. Elin de manası bellidir. Bizim elimiz işte. Böyle teşbihe gitti. Sonra Allah'a yakışan o hakiki anlamı ki onu biz anlam olarak biliyoruz ama keyfiyet olarak bilmiyoruz. Ne yaptı? İptal etti. Böylece ne olmuş oldu? Muaddil oldu. O zaman her müşebbihe hem müşebbihedir hem muaddiladır. Her muaddile de aynı zamanda hem muaddiledir hem de müşebbihedir. Tamam. Burayı da anladık. Evet şimdi okuyalım. Devam edelim. Bu sıfatların Allah Teala hakkında hakiki anlamlarında ve onun zatına layık olduğu şekliyle kabul edilmesi gerekir. Nitekim nakil ve akıl da bunun gerekliliğine delildir. Nakli delile gelince şu ayet bunlardan biridir. Evet. Ey iman edenler! Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba imanda sebat ediniz. Bakın bu ayeti niye delil getiriyor? Biz Allah'ın isim ve sıfatlarını hakiki anlamları üzerine alacağız değil mi? hakiki anlamların üzerine alacağımıza delil, mesela ayetler vardır. Resul neye verdiyse, bize ne hitap etmişse Resul, Allah bize Kur'an'da ne hitap etse biz aslını alacağız. Değil mi? Zahirini alacağız. Doğru değil mi? Oradan örnek veriyor işte o ayeti. Okuyalım. Kim Allah'ın meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve kıyamet gününü inkar ederse o tam manasıyla hak yoldan çıkmış demektir. Nisa 136. Evet. Niye bunu söyledi? Yani biz Allah'ın melekleri inkar etmeyeceğiz. Neden? Çünkü Allah Kur'an'da ne diyor? Melek diyor. Kitap diyor. İnkar etmeyeceğiz. Aynı şekilde Allah Kur'an'da ne diyor? El diyor, göz diyor. Aynı şekilde alacağız direkt. Ne yapacağız? İnkar etmeyeceğiz. Oraya vurgu var işte burada. Evet. Allah'a iman, onun sıfatlarına imanı da içine almaktadır. Resulü sallallahu aleyhi ve selleme indirdiği kitaba iman da o kitapta yer alan bak, çok Allah'a önemli. Ait evet. Bütün sıfatlara iman etmeyi de içermektedir. Evet, bak ne diyor Subhanallah, diyor ki Allah'a iman edin diyor, değil mi hayatta? Allah'a iman edin derken Allah'ın sıfatları da içinde mi? İçinde. Nasıl dedim ki ben Yılmaz, benim gözüm de kapsadı, elimi de kapsadı, doğru değil mi? Aynı şekilde Allah'a iman edin yani sıfatlarıyla birlikte demektir. Resulüne iman edin ne? Resul sana elçilik yapıyor, kitabı anlatıyor. O zaman o kitabın içerisinde de o zaman Resul'ün bildirdiklerine inanmazsan, vesile olarak bildirdiklerine inanmazsan Resul'e de iman etmiş olmazsın. Evet. Yine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna imanda onun kendisini elçi olarak gönderen zat, yani Allah Teala hakkında bildirdiği her şeyin kabul edilmesini içine almaktadır. Evet. Akli delile gelince bu da şöyledir. Allah Teala söz konusu sıfatları kendisi hakkında kullanmıştır. O kendi zatını da söz konusu sıfatları da başkalarından çok daha iyi bilmektedir. Bakın bu çok önemli. Akli delil. Kur'an'dan anladık. Ayetin zahirini alacağız. Bir de akli delil var ki bu akli delil de bize gösteriyor ki biz gelen delillerin, nasların zahirini almak, hakikatini almak zorundayız. Akli delil buna. Peki akıl nasıl delalet ediyor buna? Evet. Oku. Akli delile gelince de bu da şöyledir. Allah Teala söz konusu sıfatları kendisi hakkında kullanmıştır. O kendi zatını da söz konusu sıfatları da başkalarından çok daha iyi bilmektedir. Evet. Başkalarından çok iyi bilmektedir. Senin bildiğin gibi nimet olduğunu bilseydi Allah ondan bahsederdi demedi. El dedi. Tamam. Senden daha iyi biliyor Allah kendi zatını, nefsini. Evet. Yine onun sözü başkalarının sözlerinden çok daha doğru ve güzeldir. Evet bak, ikinci vurgu. Birincisi Allah kendi nefsini, aleyhisselam. Allah kendi nefsini daha iyi bilir. Bu bir. İkincisi Allah bizim gibi böyle ammice konuşmaz. Ha, bizim gibi böyle işte ağzından ne geliyorsa söyle. Böyle konuşmaz Allah. Sözü doğru olduğuna göre ne yapacağız? Sözü madem ki sözlerin en güzeli, o zaman direktmen orijinalini, hakikatini ne alacağız? Alacağız, evet. Devam. Öyleyse o sıfatları Allah hakkında onun tereddüt etmeden haber verdiği gibi kabul etmek gerekir. Çünkü haberde tereddüt ancak haber verenin cahil, yalancı ya da derdini anlatamayan biri olması durumunda çok konusu olur. Bak, cahil, yalancı ve derdini anlatamayan. Bu üç şeyi aklınıza sunun arkadaşlar. Bu müthiş üç şeydir. Bir daha o üç şeyi söyler misin? Çünkü haberde tereddüt ancak haber verenin cahil, yalancı ya da derdini anlatamayan. Bakın, birisi cahil, yalancı ve derdini anlatamayan. Bir insan bir anlatmak istediği bir şeyi anlatamıyorsa, meramını anlatamıyorsa, üç doğru bir şekilde anlatamıyorsa üç şeyden birisidir bu. Ya yalancıdır da anlatmıyor aleykümselam. Ya yalancıdır, anlatmıyor, bu bir. İki, ya da cahildir, bilmiyor. Öbürü derdini anlatamıyor. Nasıl derdini anlatamıyor? Yani ya fasahatı yok. Ha? Fasahatı yok. Ya da fasahatı var ama birisi tutmuş kafasına silah dayamış, söyleme. İkrah mesela gibi. Tamam? Şimdi Allah bu üçünden de nedir arkadaşlar? Münezzeh. Münezzeh olduğuna göre onun söylediğinin orijinalini sen direkt alacaksın. Allah bana diyor ki elim, sen, o arkadaş geliyor diyor ki ya sen elin deme. Allah elin diyor ama sen orada Allah'ın kastı var orada, sen boş ver. Sen ona nimet de. Allah onu kastetmemiştir. Ya Allah cahil değil, meramını anlatamayan da değil. Onu ikrah zorlayan da olamaz. Evet. Yalancı da değil. Evet. Öyleyse o sıfatları Allah hakkında onun tereddüt etmeden haber verdiği gibi kabul etmek gerekir. Çünkü haberde tereddüt Ancak haber verenin cahil, yalancı ya da derdini anlatamayan biri olması durumunda söz konusu olur. Bu kusur, bu üç kusur ise Allah Teala hakkında imkansızdır. Öyleyse onun haber verdiği şeyleri haber verdiği şekilde kabul etmek gerekir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Allah Teala hakkında haber verdiği konularda da aynını söyleriz. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanlar içerisinde Allah'ı en iyi tanıyan, en doğru sözlü, en iyi niyetli ve meramını en iyi ifade eden kişidir. Doğru sözlü, iyi niyetli ve meramını en iyi ifade eden. Doğru niyetli, en iyi tanıyan ve meramını en iyi beyan edendir. Evet. Dolayısıyla da onun haber verdiği şeyleri olduğu gibi kabul etmek gerekmektedir. Evet. İki, selbi sıfatlar. Şimdi subuti sıfatları anladık değil mi? Selbi sıfatlar. Allah Teala'nın kendi zatı hakkında, kitabında ya da peygamberinin sallallahu aleyhi ve sellem dili üzere reddettiği olumsuz sıfatlardır ki onların tamamı Allah'ın zatına nispetle eksiklik ifade eden sıfatlardır. Evet. Ölüm, uyku, cehalet, unutma, acziyet ve yorgunluk gibi. Hepsini Allah ne yapmıştır Kur'an'da? Nefyetmiştir. Yani ta'ab, yorulma, el-aciz, acziyet, nisyan, unutma, cehil, cehalet, nevm, uyku, mevt, ölüm. Hepsini lafız olarak Allah kullanarak kendisinden ne yapmıştır? Nefyetmiştir. Bunlara da ne denir? Selbi sıfatlar, yani olumsuz. Yani Allah'ta olması mümkün olmayan sıfatlar. Allah'ın nefyettiği sıfatlar. Evet. Dolayısıyla da bu sıfatların... Buraya dikkat edelim. Evet. Dolayısıyla da bu sıfatların daha önce zikredilen nedenlerden dolayı Allah hakkında reddedilmesi gerekir. Bununla birlikte onların zıttı olan sıfatlar da onun hakkında en mükemmel şekliyle kabul edilmelidir. O zaman arkadaşlar iki şey burada vurguluyor. İki şeyin olması gerekir. Nedir o? Bir, Allah'tan mutlaka nefyedeceksin. Bu vaciptir. Selbi sıfatları Allah'tan nefyedeceksin. Bu vaciptir. İki, bu selbi sıfatların zıttı olan kemal sıfatları ne yapacaksın? Kemal sıfatları ispat edeceksin. Yani bu selbi sıfatlar zıttı olan kemal sıfatları ne yapmakta? İçermektedir. Mesela Allah zulmü nefyetmiş. Zulmün zıttı nedir? Adalet. O zaman adaleti ne yapacaksın? İspatlayacaksın. Allah acziyeti, uykuyu, bunları ne yapmıştır? Nefyetmiştir. Zıttı ne bunun? Kayyumiyet. Tamam? Kaim olma, kudret, kuvvet. Bunları ne yapacaksın Allah hakkında? İspatlayacaksın. Evet, okuyalım. Şimdi önemli bir husus gelecek. Bu cümleye dikkat edin kardeşler. Bunun üzerinde biraz duracağız. Evet. Okuyalım. Dolayısıyla da bu sıfatların daha önce zikredilen nedenlerden dolayı Allah hakkında reddedilmesi gerekir. Bununla birlikte onların zıttı olan sıfatlar da onun hakkında en mükemmel şekliyle kabul edilmelidir. Zira Allah'ın bir sıfatı reddetmesinden kastı, o sıfatın zıttı olan mükemmel vasfa sahip olduğu için o sıfatın kendisi hakkında söz konusu olamayacağını ifade etmektir. Yoksa o sıfatı sırf reddetmiş olmak için reddetmez. Allah kendisinden niçin sıfatları reddediyormuş? Sırf o bazı sıfatları niçin reddediyormuş? Eksiklik ifade eden sıfatları niçin reddediyormuş? Sadece reddetmek için mi? Yoksa aynı zamanda zıttını ispatlamak için mi? Evet. Okuyalım bir daha. Zira Allah'ın bir sıfatı reddetmesinden kastı, o sıfatın zıttı olan mükemmel vasfa sahip olduğu için o sıfatın kendisi hakkında söz konusu olamayacağını ifade etmektir. Yoksa o sıfatı sırf reddetmiş olmak için reddetmez. Çünkü red, mükemmelliğe delalet eden bir şey içermediği sürece mükemmellik ifade etmez. Çünkü red, mükemmelliğe delalet eden bir şeyi içermediği müddetçe ne olmaz? Mükemmellik ifade etmez. Devam et. Zira red, bir şeyin yokluğunu ifade etmek demektir. Red nedir? Bir şeyin yokluğunu ifade etmektir. He? Cümlelere yokluk dikkat ise, edin bakın. Yokluk ise mükemmellik ifade etmesi bir yana mevcut bir şey bile değildir. Nefi nedir arkadaşlar? Bakın müthiş bir şey. Nefi nedir? Yokluğu ifade etmektir. Doğru mu? Evet. Bu değilsin, bu değilsin. Yani yok. Yokluğu. Peki yokluk da bırak kemal bir şeyi içermeyi, var olması bile nedir? İmkansızdır. Var olması bile olmayan bir şey. Nasıl içerisinde kemal barındırsın? O son cümleyi bir de okur musun? Çok güzel bir cümle. Dikkat edin. Oraya talik düşeceğiz. Evet. Zira red, bir şeyin yokluğunu ifade etmek demektir. Yokluk ise mükemmellik ifade etmesi bir yana mevcut bir şey bile değildir. Yani subhanallah, Allah azze ve celle alimlere öyle bir belagat ve sahat vermişler ki, Resullerin varisleri ya, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ben özlü kelimeler verildim diyor ya, bak nasıl onun tecellisini hissediyoruz. Vallahi bir kafirin Müslüman olması için bu cümle bile yeter. Bütün akıl ehli toplansa bunları bilemezler. Evet, şimdi oraya tarih düşeceğiz arkadaşlar. Burası müthiş önemli kardeşler. Şimdi bu mesele tüm akıl sahipleri indinde mukarrar bir meseledir. Nedir o? Nefi, bakın nefi, nefyetmek. Hani diyoruz ya zalim değil, değil mi? Uyuklamaz, ölmez. Bunlar nedir? Hep nefidir. Tamam. Nefi, ta ki zıttı olan kemali içermediği müddetçe kemal ve övgü değildir. Nefi, tek başına zıttı olan o kemali içermediği müddetçe nedir? Nedir? Kemal ve övgü değildir. Tamam. Mesela ben birisinden ölümü nefyediyorum. Değil mi? Benim ölümü nefyetmem ta ki o ölümü nefyettiğim kişi için hayatı ispat etmediğim müddetçe ölümü ondan nefyetmem ne? Hiçbir şey ifade etmez. Adama diri dememişim ki ben. Ne ifade etsin? Bu duvar da ölü değil. Duvara diyorum ölü değil. Ne işe yaradı? Değil mi? Diri demedikten sonra. Anladık mı arkadaşlar? O yüzden bu cümleyi bir daha tekrarlıyorum. Nefi, ta ki zıttı olan kemali içermediği müddetçe kemal ve övgü değildir. Mesela bakın arkadaşlar. Sıfatlarda kusurlu olan kimselerin halleri buna delalet eder. Bu söylediğim teze delalet eder. Nedir o? Mesela bir cahil kimseden bahsederken, cahil bir kimseden, herhangi bir meselede hata etmemiştir dendiğinde bu kemal olmaz, biliyor musunuz? Cahil bir insana, cahil, bir mevzuyu hiç bilmiyor. Ona, o cahil, mevzuyu bilmeyen o cahile, bu hiçbir hata etmemiştir meselede demen onun için övgü olmaz. Neden? Bu o işi, bu o kişi hakkında kemalete delalet etmez. Çünkü ilimden bahsetmiyor ki hata etsin. Hiç konuşamıyor bile, mevzuyu bilmediği için konuşamıyor. Konuşamayan da ne yapmaz zaten? Hata etmez. Diyelim ki burada miras mevzusundan konuşuyoruz, değil mi? Ben de cahilim bu konuda, hiç konuşmuyorum. Hepiniz konuşuyorsunuz, hepiniz alimsiniz. Hata edersiniz, değil mi? Bak ben cahil olduğum halde, hiç konuşmadığım için, çünkü o ilim yok bende, ne yapıyorum? Siz alim olduğunuz halde hata yapıyorsunuz, ben cahil olduğum halde hata yapmıyorum. Çünkü ben zıttını ispatlamadım ki kendine, ilmi konuşan. Anlatabiliyor muyum? Benim için bu hata etmemek ne olsun? Kemal olsun, değil mi? Anladık mı arkadaşlar? Bu yüzden denir ki mesela ilimden bahseden herkes hata edebilir. Hata etmeyen kişi o mesele hakkında konuşmayandır. Bu yüzden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zaten ne buyuruyor? İza içtehedel hakimu fe asab felehu ecran ve iza ahta'a felehu ecrun. Hakim içtihad edip de isabet ederse ona iki ecir, hata ederse ne? Bir ecir var. Hata eden ve isabet eden ne? İlimde içtihad edendir. Yoksa hiç konuşmayan değildir. Zaten konuşmayan konuşamadığı için hata etmemiştir. Onda bir kemaliyet olduğu için değil. Tamam kardeşler? Şimdi müellifin de dediği gibi nefi, bakın arkadaşlar, orada birkaç cümle içerisinde birkaç vurgu yaptı. Vurgulardan bir tanesi de nefi ademdir diyor. Nefi. Yani yokluk, nefi ademdir. Yani yokluktur diyor. Yokluk ise nedir? Hiçbir şey değildir, değil mi? Yokluk bir şey midir? Yokluk ise hiçbir şey değildir. Hiçbir şeyde ne olamaz? Kemal olamaz diyor o zaman. Hiçbir şey olmayan ne olamaz? Kemal olamaz. Çünkü yokluk selbi sıfatların hepsiyle vasıflanır arkadaşlar. Yokluğa bütün selbi sıfatları verebilirsin. Olmayan bir şeye. Selbi sıfatlar ne? Olumsuz sıfatlar. Doğru mu? Olumsuz sıfatları yok olan her şeye verebilirsin. Bir yokluk düşünün zihninizde. Yokluk işte. Yokluk ismini düşünün. Yokluk zalim midir? Değil. Bak nefrettim. Yokluk aptal mıdır? Değil. Yokluk cahil midir? Yokluktan ne yaparsın arkadaşlar? Bütün olumsuz sıfatları nefeder. Çünkü yok. Boş bir şey. Hayali bir şey yani. Anladık mı arkadaşlar? Mesela dersin ki aynı şekilde. Cahil, zalim. Mesela dersin ki cahil, zalim, adaletsiz değildir, kötü değildir, günahkar değildir vesaire. Doğru mu? Evet. Mesela duvara desen ki zalim değilsin. Bu doğrudur, doğru mu? Doğru. Zalim değil. Kötü değilsin, doğru mu? Bu duvar için övgü oldu mu? Hayır. Değil mi? Zıttı yok. Eğer yokluk övgü olsaydı bu duvar övülen olurdu. Şimdi bunlar hep Allah ne diyor? Eli yok. Mesela Cehmiye. Eli yok, göz yok. Hiçbir sıfatı yok. O yok, bu yok, ölmez. Değil mi? Allah bak Allah diyorlar ölmez. Zalim değil. Uyuklamaz. Kötü değil. Hep böyle selbi sıfatlardan bahsediyorlar. Hiç zıtlarını ispatlamıyorlar. Hiç ispat yok. Bu duvar da aynı o zaman. Sizin mantığınızla Allah gibi. Bu duvar da zalim değil. Bu duvar da kötü değil. Değil mi? Bu duvar da küfür etmez. Bu duvar da şirk koşmaz. Doğru mu? Kardeşler. Bu duvar için övgü mü oldu? Allah'a değil mi? O yüzden arkadaşlar nefi, sade nefi övgü değildir. Ta ki zıttını ispatlayıncaya kadar. Sade nefi nedir? Katıksız nefi övgü değildir. Ta ki zıttını ispatlayıncaya kadar. Eğer katıksız nefi övgü olsaydı bu duvarı özmek zorundaydık. Hiçbir kötü sıfatı yok ki duvarın. Doğru mu? Vaktimiz olsaydı aslında mesela şuradan Şeyh Sadi'nin tefsiri var değil mi Türkçe? Onu getirirdik oradan bir bölüm okurduk mesela. Müthiş sözleri var mesela Şeyh Sadi'nin. Elif, lam, mim. Var ya o kısmı şerh ederken, tefsir ederken ayette. Biliyorsunuz muasır tefsirlerin arasında en müthiş tefsirlerden bir tanesidir. Gurabi Yayınları zaten ne yaptı? Bunu bastı. İsterseniz böyle bir getirin birinci cildi. Böyle bereketlenelim inşallah. Onu bir kısaca bir okuyalım. Çünkü bu Kur'an'dan da alınmıştır bu kaydı mesela. Ben hemen bulayım Ammar abi oku. Veya ben de okurum fark etmez. Şimdi Elif Lam Mim işte bu o kitap ki onda asla rayip yani şüphe yoktur. Korunup sakınanlar muttakiler için bir hüdadır. Şimdi orayı şerh ederken tamam o kısmı. Şimdi onu bulalım. Diyor ki onda asla rayip şüphe yoktur. Burayı tefsir ederken diyor ki şüphenin hiçbir şekli söz konusu değildir Kur'an'da. Raybın, şüphenin reddedilmesi onun zıttını gerektirir. Şimdi biz diyoruz ki bu ayet bakın bir Cehmiye'yi karşına alıyorsun. Dikkat edin arkadaşlar. Bu ayet Allah'tan Kur'an'dan neyi nefyediyor? Şüphe değil mi? Şüphe olmadığını ne yapıyor? Nefyediyor. Peki bu ayet Kur'an'ın kesin bilgi içerdiğine delalet ediyor mu? Ediyor. Ama nerede diyor arkadaşlar? Lafız olarak demiyor ki bu Kur'an kesin bilgiye sahiptir. Şüphe yoktur diyor. Değil mi? Ama ne? Zıttını ispatlıyoruz. Çünkü bir Cehmiye de gelse bunun zıttını ne yapacak? İspatlayacak. Şimdi Allah o Kur'an'da şüphe yoktur diyor değil mi? Ama o ayetin içerisinde Kur'an'da yakın vardır, kesinlik vardır diyor mu? Demiyor. Demesine gerek var mı? Yok. Zaten onda şüphe yoktur dese ne olur? Zıttının ispatıdır. Cehmiye diyeceksin ki kabul ediyor musun? Ediyorsun. Tamam bizim kaydıyla ortak olduk o zaman. Anladık? O zaman Allah'ın kendisinden nefyettiği her sıfatın zıttını Allah hakkında ispatlaman lazım. Ama Cehmiye bunu yapmıyor. Bu da onların ne? Çelişkilerine, tenakuzlarına delalet ediyor. Orayı kısaca bir daha okuyayım. Diyor ki onda asla rayb şüphe yoktur. Şüphenin hiçbir şekli söz konusu değildir. Raybın şüphenin reddedilmesi onun zıttını gerektirir. Rayb ve şüphenin zıttı ise yakin yani kesin bilgidir. Öyleyse bu kitap şüpheyi gideren yakini yani kesin bir bilgiyi içermektedir. Evet. Bu da zaten bak bereket oldu. Şeyh Hüseyin'in şeyhini okuduk. Şeyh Sadi bilirsiniz. Şeyh Hüseyin'in şeyhidir. Şeyh Hüseyin'in en büyük, en çok faydalandığı iki şeyh vardır. Birisi Şeyh Bin Baz Rahimullah. Birisi de Şeyh Sadi Rahimullah. Ümmetimizin iki müceddidi. Evet. Şimdi hatta arkadaşlar bakın bir şeye vurgu yapacağım. O yüzden birileri bundan kaçmak için hani biz dedik ya şimdi Kur'an'dan da şimdi ispatladık değil mi? Bir şeyin sen zıttını ispatladığın zaman anca ne olur arkadaşlar? Kemal olur. Şimdi bu şüpheyi görünce Cehmiye ve Mutezile Mutezile değil. Öyle bir yere giriyorlar ki kendilerini sıyırmak için ama yine sıyıramıyorlar. Mesela Tedmuriye'de Şeyhülislam İbn Teymiye bunun münakaşasını yapmıştır. Şeyhülislam İbn Teymiye Tedmuriye'de bunun münakaşasını yapmıştır. Mesela diyorlar ki bundan kaçmak için. Allah o zaman ne ölüdür? Ölü demiyoruz. Şimdi bunlar diyorlar ya Allah ölü değildir. O zaman biz hemen saldırıyoruz. Ne deyin? Diri deyin. Dirilik sıfatını ispatlayın. Ama bunlar hiçbir sıfat ispatlayamadığı için ortada kalıyorlar. O yüzden diyorlar ki tamam. Biz diyoruz ki Allah ne ölüdür ne de diridir. Neden diyoruz öyle diyorsunuz? Diyorlar ki ölü desek ölülere benzetmiş oluruz. Diri desek dirilere benzetmiş oluruz. Ya biz diyoruz bir şey aynı anda bakın ne diri ne de ölü olabilir mi? Ya ölüdür ya da diridir. Bunun bir alternatifi yok ki. Olur mu diyorlar. Var alternatifi. Nasıl? Duvar. Duvar diyorlar. Ne ölüdür ne diridir. Sanki biz şimdi selef olarak sıkıştık değil mi? Şeyhülislam öyle bir indiriyor ki balyozu bunlara. Diyorlar ki olur mu? Elimizde var duvar. Ne ölüdür ne diridir. Peki Şeyhülislam diyor ki siz neden Allah ölü değildir veya diri değildir demiştiniz? Ölülere benzetmemek için bir de dirilere benzetmemek için. Neye benzettiniz? Duvara. Anladık mı arkadaşlar? Bunlar ölü dememelerinin ve diri dememelerinin tek bir sebebi vardı. Neydi? Bir şeye benzetmemek. Neye benzettiler? Duvara. Ama Şeyhülislam durmuyor ha. Balyozu indirmeye devam ediyor. Diyor ki Allah Kur'an'da duvara bile ölü demiştir. Putların onların putların taptıklarına ne demiştir? Ölüdür demiştir putlara. Yeryüzüne ne demiştir? Ölüyü biz yağmurdan sonra diriltiriz demiştir. Siz lügatı bile anlamıyorsunuz demiş. Bunlar bile halbuki duvara bile ölü denir demiştir Şeyhülislam. Anladık mı arkadaşlar? Hatta öyle demişlerdir ki mesela daha aşırıya gitmişler sonra bunlar köşeye şey olunca. Demişler ki o zaman biz ne var deriz ne de yok deriz. Yani Şeyhülislam İbni Teymiye diyor ki bunun bir alternatifi yok. Ne var ne de yok diye bir şey yok. Bir şey ya vardır ya yoktur. Ortası yok. Hadi duvara bir kılıf buldunuz. Duvara bir kılıf buldunuz yani. Ama şimdi bir şey verin bana bir insan. Ya ölüdür ya da ne vardır ne de yoktur. Böyle bir şey olamaz. Bir şey ya vardır ya da yoktur. Diyorlar ki bunlar. Bakın arkadaşlar. Diyorlar ki yokluk. Olmayan bir şey. Olmayan bir şey ne yoktur? Çünkü olmayan bir şey olmama durumu kendisinde söz konusu olduğu için yoktur da diyemiyoruz. Vardır da diyemiyoruz. Peki Şeyhülislam diyor ki peki o zaman. Bir şeyin Türkçe'de size sorayım bakayım yakalayacak mısınız? İnce bir mantık var. Türkçe'de Türkçe mantıkla cevap verin. Bir şey aynı anda hem var hem de yok. Şimdi bunlar diyor ya ne vardır ne yoktur. Ne bunun ismi nedir arkadaşlar? Bir şey ne vardır ne de yoktur. Muamma. Yakın imkansızlık. Doğru mu? O zaman diyor ki siz Allah'a neye benzettiniz? İmkansızlıklara. Yine benzetmeden kaçınamaz. Hani ne vardır ne yoktur ne kadar saçmaysa birilerine benzetmemek için. O zaman bunun ismi imkansızlık değil mi? O zaman siz Allah'a kime benzettiniz? İmkansızlıklara benzettiniz. Evet şimdi okuyalım. Şeyhülislam Şeyh Hüseyin Rahimullah ne diyor? Okuyalım. Evet. Ayrıca bir varlık hakkında herhangi bir sıfatın reddi bazen o varlığın söz konusu sıfata kabiliyetinin olmamasından kaynaklanabilir. Evet. Bakın dikkat edin çok önemli. Bazen diyor bir sıfata birinin bir sıfata sahip olamaması kabiliyetinin olmamasından kaynaklanabilir. Yani sen ondan nefyettin diye onu övmüş olmuyorsun. Hani sen zulmetmedin veya işte sen adaletsiz değil küfür etmedin. Bazen insandan sen nefyedersin. Zayıflığından dolayı kötü şeyleri nefyedersin biliyor musun? Bazen bak dikkat edin bu cümle çok önemli. Bazen bir kişiden bir şahıstan kötü bir şeyi nefyedersin ama onda övgü olduğu için değil. Neyden biliyor musunuz arkadaşlar? Onun acizliğini ifade etmek için. Anlatabiliyor muyum? Annesi ne diyor oğluna? Ya seni dövdü sen dövmedin diyor. Allah kahretmesin seni diyor mesela. Komşun çocuğu dövdü bir tokat vuramadın mı diyor annesi. Anladın mı? Halbuki çocuğun onu dövmesi uygun değil değil mi? Ama annesi o kötülüğü oğlunu övgüyü için ne yapmıyor? Nefyetmiyor. Niçin nefyediyor? Acizliğini ispatlaması için ne yapıyor? Anne nefyediyor. Ve bu Arap dili edebiyatında da malum birazdan Şeyh Şiir de gelecek. Bu da bütün bunların söyledikleri bu tezlerin hepsini ne yapıyor? Başlarına çürütüyor. O yüzden bunlar zannediyorlar ki biz Allah'tan ne kadar nefyetsek o kadar övgü. Allah zalim değil, Allah'a uymaz. Hep nefiden bahsederler. Hiç ispat yönünü ele almazlar bu cehmiyeler. Bunu da Allah'a övgü sayarlar. Halbuki bazen kötü bir şeyi nefyetmen o insanın acizliğine delalet eder. Anladık mı arkadaşlar? Bakın şimdi okuyalım. Biraz geriden hemen. Ayrıca bir varlık hakkında herhangi bir sıfatın reddi. Reddi, evet. Bazen o varlığın söz konusu sıfata kabiliyetinin olmamasından. Olmamasından dolayı bu şeyi nefyediyorsun. Evet. Bu takdirde o yine mükemmellik ifade etmez. Yine de mükemmellik ifade etmiş olmuyor. İstediğin kadar zulmü nefret ondan. Evet. Mesela duvar zulmetmez sözünde olduğu gibi. Duvar zulmetmez. Duvar zulmede bildiği halde mi zulmetmez? Yoksa zaten edemiyor mu? Edemiyor. O yüzden sen duvar zalim değil demen hiçbir şey ifade etmez duvar için. Övgü değildir. Zaten edebilme kabiliyeti yok ki duvarın miskin. Evet. Ha çürür kafana düşer. Onda, o da zaten duvarın şeyinde değil. Evet. Okuyalım. Bazen de bir sıfatın reddi acizlikten kaynaklanır ki o zaman da eksiklik ifade eder. Evet. Bazen bir sıfatın nefi ne? Acizlikten kaynaklanır. Yani bir insana diyorsun ki sen zalim değilsin. Neden? Biliyor musun arkadaşlar? Yani zulmedemiyor. Aciz. Zulmetmeye gücü yok. Anladın mı? Mesela birisi geliyor. Diyor ki bir krala sen var ya bunlar sana her şey yapıyor. Sövüyorlar, ediyorlar. Sen bunlara zulmetmiyorsun. Kastı ne buradan? Hani edemiyorsun, acizsin manasında. O yüzden bakın Araplar zamanında birbirlerine ne demişler? Bu Arap dili edebiyatında maruf olan bir şey. Nedir o maruf olan bir şey? Kötülüğü, kötü bir sıfatı başkasından nef edersin onu kötülemek için. Dikkat edin, bir daha kullanıyorum. Kötü bir sıfatı, ayıp bir sıfatı karşı taraftan nef edersin. Neden? Onu kötülemek ve ayıplamak için. Çünkü o adam onu yapamıyor. Okuyalım, ne diyecek şimdi şey? Bazen de bir sıfatın reddi acizlikten kaynaklanır ki o zaman da eksiklik ifade eder. Evet. Şairin şu sözünde, olduğu gibi. Evet. Öyle bir kabile ki hiçbir anlaşmayı bozmaz. İnsanlara da hardal tanesi kadar zulmetmez. Zavallı miskin kabile hiçbir neye anlaşmayı bozmaz. Neden? Bozmaktan korkuyor. Anlaşmayı bozsa ülkeyi istila edecekler. Kimseye de zulmedemiyorlar miskin. Onu anlatmaya çalışıyor. Tamam. Kubeyyiletun la yagdirune bi zimmetin ve la yazlimunen nase habbete hardelin. Böyle bir beyt yazıyor. Tamam. Kubeyyiletun la yagdirune bi zimmetin ve la yazlimunen nase habbete hardelin. Okuyalım bir daha o şiirle beraber. Bir de şiirin kaynağını da okuyalım tabii. Evet. Şiiri önce oku, sonra kaynağı yok mu? Bendeki nuskada var. Necaşi'nin ayettir. İbn-i Kutaybe Eşi'er ve Şuara'da var. El-İsabel İbn-i Hacer de bunu zikretmiştir. Şiiri bir daha okuyalım, devam edelim. Öyle bir kabile ki hiçbir anlaşmayı bozmaz. İnsanlara da hardal tanesi kadar zulmetmez. Bu şiiri o kabileyi yermek için örnek vermiştir. Evet. Bir başka şair de şöyle der. Evet. Fakat benim kavmim her ne kadar asil olsalar da kötülükle hiç işleri olmaz, önemsiz bile olsa. Lakinne kavmi ve in kanu zevi hasabin leysu mineşşerri fi şeyin ve in hana. Evet. Devam edelim. Şu ayet bu kaideye bir örnektir. Bu ayet şu kaideye ne? Örnektir. Bakın Allah Subhanahu ve Teala ayet siyaklarında öyle ilmi cümleler kullanıyor ki bir şeyi nefyediyor. Nef eder etmez onun zıttını ispatlıyor. Acayip. Bakın ne diyor? وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذ۪ي لَا يَمُتْ Hiç ölmeyen kime tevekkül et diyor? Diri olan ölmeyen ve ölmeyip diri olana. Ne yap? Tevekkül et. Dirinin zıttı ölüm. Ölümün zıttı dirilik. Ölümü nef edip zıttı olan diriliği ispatlıyor. O ayeti okuyalım şimdi. Ölümsüz hayat sahibine tevekkül et. Ölümsüz hayat sahibi. Evet. Devam edelim. Ölümün Allah Teala hakkında reddedilmesi onun hayatının mükemmel olduğu anlamını içermektedir. Şimdi bir sürü sabahtan beri kaideler getirdik. Bu kaidenin şer'i bir kaide olduğuna dair. Neydi kaidemiz? Kemal olması için ne yapman lazım? Zıttını ispatlaman lazım. Demin Şeyh Sadi'den de okuduk. Burada ayet de örnek verdik. Değil mi? Arap dilinden de vesaire örnekler verdik. Şimdi Şeyh Useym'in örnek vermeye devam ediyor. Ancak ben hemen şurada bir talik geçeyim. Diyor ki mesela dersin ki yokluk ölmez. Bakın arkadaşlar yokluk ölmez. Çünkü hayat yok ki zaten. Diyorsun ki yokluk ölmez. Neden ölmez? Hani güçlü olduğu için mi? Zaten hayat yok ki zaten. Hayat olmayan bir şey nasıl ölür? Anladık mı kardeşler? Devam edelim. Yine şu ayet de bu konuya bir örnektir. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez. Evet. Allah adaletinin kemal oluşu sebebiyle zulmetmez. Kadir olmadığı için değil. Allah neden zulmetmez? Kadir olmadığı için mi? Zulmetmeye kudret, kadir, güç yetiremediği için mi zulmetmez Allah? Hayır. Neden? Onda adalet sıfatı var ya, o adalet de kamil adalet. Kamil adaletin zıttı nedir? Zulümdür. Tamam? Evet arkadaşlar. Devam. Zulmün reddedilmesi zımnen Allah'ın mükemmel bir adalete sahip olduğunu ifade etmektedir. Evet. Üçüncü bir örnek de şudur. Ne göklerde ne de yeryüzünde hiçbir şey Allah'ı aciz bırakamaz. Fatır 44. Evet. Allah hakkında acizliğin reddedilmesi zımnen onun mükemmel bir ilim ve kudrete sahip olduğunu ifade etmektedir. Bu nedenledir ki ayetin devamında Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Çünkü o alim, her şeyi bilen ve kadir, her şeye gücü yetendir. Fatır 44. Evet. Çünkü acizliğin nedeni ya var etmenin vesilelerini bilmemektir ya da onlara güç yetirememektir. Ancak Allah Teala'nın... Bu cümleye dikkat edin. Çünkü, çünkü'den al. Çok önemli arkadaşlar. Çünkü acizliğin nedeni ya var etmenin vesilelerini bilmemektir ya da onlara güç yetirememektir. Ancak Allah Teala'nın ilmi ve kudreti mükemmel olduğu için ne göklerde ne de yeryüzünde hiçbir varlık onu aciz bırakamaz. Şimdi müellif rahimeullah diyor ki çünkü acizliğin nedeni, mesela adam ev yapacak, bina yapacak değil mi? Veya işte bu rahleyi yapacak, bardağı yapacak. Diyor ki acizliğin nedeni ya var etmenin vesilelerini, yani o sanatı, var etme sanatını diyelim buna, bilememektir ya da onlara güç yetirememektir. Adamın ilmi var, biliyor bardak nasıl yapılır ama her yeri felç olmuş mesela. Güç yetiremiyor veya maddi bu durumu yok, tutsun malzemeyi alsın yapsın gibi mesela. Tamam, iki sebebi var. Neymiş? Ya onun ilmini bilmemek ya da güç yetirememek. Bir şeyleri yapabilmekten aciz olmak ya ilmi acizliktir. Dikkat edin arkadaşlar, iki acizlik var. Ya ilmi acizliktir ya da ameli acizliktir. Evet. Ya ilmi acizliktir ya da ne? Ameli. Allah diyor ya onu hiçbir şey aciz bırakmaz yerde ve gökte. Doğru değil mi? Allah öyle. Peki aciz bırakmaz ne manada? Bizim aklımıza hemen güç geliyor değil mi? İlk etapta güç geliyor. Hani güç, Allah aciz bırakmaz. Yani güç manasında kimse ona. Halbuki sadece acizlik güç anlamında değil. Acizlik burada umumdur. O yüzden diyoruz ki bir şeyleri yapabilmekten aciz olmak ya ilmi acizliktir ya da ameli acizliktir. Ya bilemediğin için bir şey yapamazsın ya da biliyorsun ama gücün yok. İlmen biliyorsun ama gücün yok. Hatta din de aynı şekildedir arkadaşlar. Din var ya, din. Bizim dinimiz de aynı şekildedir. Ya hayıra sebep olan şeyleri bilememekten aciz olur, kişi de hayır yapamaz. Ya da ne? Ya da ne? Gücü yok da yapamaz. Mesela sadaka vermek isteyecek de veremez gibi mesela. Ya da sadakanın hükmünü bilmez de o yüzden yapamaz. Bundan dolayı bu ümmetin imamlarının makamı, bakın arkadaşlar, bu ikisini tahkik etmeleriyle bilinir. Bu ümmetin imamlarının makamı, bu iki mertebe var ya, hem hayra giden meseleleri biliyor, ilmi yönüyle biliyor, şunlar şunlar hayırdır, şunlar şunlar haramdır. Hem de ne yapıyor? Onu amele döküyor. İşte bunlar yakın ve ne? Yakın ve sabır ehlidir arkadaşlar. Bunlar yakın ve sabır ehlidir. Şeyhülislam'ın da dediği gibi ne diyor arkadaşlar Şeyhülislam? Dinde imamlık, bakın var ya, subhanallah, acayip sözler dökülüyor Şeyhülislam'ın ağzından. Diyor ki dinde imamlık yakin ve sabırla elde edilir. Sen bunu duysan belki ilmi inceliği anlamazsın. Yakin ile sabır ne? Yakin, yakin neyle hasıl olur? Yakin ilmin kendisidir zaten. Sabır da amel. Çünkü amel sabır, ameldir. Tamam? O yüzden burada kasıt ilmi ve ne? Ameldir. Şeyhülislam diyor ki dinde imamlık yakin ve sabırla elde edilir. O yüzden ümmette imam vasfını alan bütün alimler İlmiyle ve ameliyle bilinmektedir. O yüzden ilmi olmayana alim dememişlerdir, imam dememiştir. İlmi olmayana alim imam dememişlerdir. İlmi olup da amel etmeyene de alim imam dememişlerdir. Anladık mı arkadaşlar? Yakin dindeki kuvvetliliktir. Amel, yani bilmedeki kuvvetliliktir. Sabır ise ameldeki kuvvetliliktir arkadaşlar. İşte bu ikisiyle imamlık elde edilir diyor Şeyhülislam İbn-i Teymiye. Her şeyde de bu böyledir kardeşler, her şeyde. Bundan dolayı Allah, bakın dikkat edin, Allah kendisine ilim ve kudreti ispat etmiştir. Bir siyakta diyor ki لِتَعْلَمُ yeri göğü yaratmaktan bahsediyor. Ha, dikkat edin, yaratmaktan bahsediyor. Sonra bak, yaratmanın peşinden diyor ki işte hani ben yarattım ya, bize ne dedik, bir şey yapabilmek için iki şey lazım ya. Hem onu bileceksin ya onu bileceksin, güç yetireceksin vesaire. Sonra Allah diyor ki yaratmadan sonra لِتَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٌ وَاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. Allah'ın, şunu bilesiniz diye, Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve ilim olarak her şeyi kuşattığını bilesiniz diye. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ya gücü yok bu evi yapmaya ya da ne? ilmi yok. Ayet numarası Allahu alem. Ayet numarası. Biz bu bundan bir önceki ders veya ondan önceki derste mi kaydı işlemiştik, onun içinde geçmişti o. Bakarsınız. Evet. Okuyalım. Ancak Allah Teala'nın ilmi ve kudreti mükemmel olduğu için ne göklerde ne de yeryüzünde hiçbir varlık onu aciz bırakamaz. Bu örnekle anlaşılmış oldu ki selbi sıfatlar zımnen birden fazla mükemmel sıfata delalet edermiş. Bitiyor mu orada? Evet. Mesela arkadaşlar yaratma diyor ki bazen o cümleyi bir daha oku. Hemen kısa bir şey söyleyeyim, bitirelim. Bakın bu cümleye dikkat edin. Bu örnekle anlaşılmış oldu ki selbi sıfatlar zımnen birden fazla mükemmel sıfata delalet ederler. Evet, zımnen birden fazla mükemmel sıfata delalet ederler. Bu da zaten gayet ne arkadaşlar? Zıttından dolayı. Tabii zıttından dolayı. Yani mesela diyelim ki tersten de baktığımızda mesela yaratma sıfatı ispat ettiğin zaman aynı zamanda neyi ispat ettin Allah'a? İlim sıfatını. Kudret. Çünkü bilen anca yaratır. Başka kudret sıfatını. Değil mi? Hem bu akıl buna zaten delalet ediyor hem de az önce okuduğumuz ayet buna delalet ediyor. Allah yaratmadan bahsediyor, sonra diyor ki bilesiniz ki Allah her şeye kadirdir. Çünkü yaratan kadir ve her şeyi ilmen kuşatmıştır. Yaratma hemen otomatikmen ne yaptı? İki sıfatı içerdi. Vallahu alem ve sallallahu ala nebine Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain.